Jest punktualnie 16. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Do 19. audycja zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlek i Romuald Wójcik. W ciężkim stanie jest dziewczynka, którą w Lubuskiem pogryzły psy. Z Ojomu trafi jednak już na oddział chirurgii. W Tatrach część szlaków zamknięta. Trzeba o tym pamiętać, wyruszając na majówkę. Ugrupowania niechętne Unii imigrantom. Coraz popularniejsze we Włoszech. Potwierdzają to wybory lokalne. Pogryziona przez psy półtoraroczna dziewczynka jest już po operacji. W nocy dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Zielonej Górze. Operacja była długa i skomplikowana, mówi rzeczniczka szpitala uniwersyteckiego Sylwia Malher-Nowak. Dziecko jest w stanie ciężkim. Zdaniem lekarzy życie nie jest zagrożone. Trafiła do nas wczoraj wieczorem. Praktycznie przez całą noc była operowana. Ta operacja trwała około 6 godzin. Zajęli się nią lekarze specjaliści chirurgii dziecięcej. Przebywa jeszcze na intensywnej terapii, ale prawdopodobnie w dniu dzisiejszym zostanie przekazana już na oddział chirurgii i urologii dziecięcej. Do tragedii doszło wczoraj w Osowej Sieni pod Wschową w Lubuskiem. Psy zaatakowały ją, kiedy zbliżała się do ich końca. Przyciągnęły do siatki i pogryzły. Dziecko doznało poważnych obrażeń, miało rany szarpane na twarzy i na nogach. Resort kultury przekonuje, że zakup bezcennej kolekcji Czartoryskich zapewnia jej większe bezpieczeństwo. Od końca 2016 roku właścicielem kolekcji, w której skład wchodzi m.in. obraz Leonarda da Vinci i Dama z Gronostajem, jest polskie państwo. Odnosząc się do ostatnich doniesień prasowych, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Paulina Florianowicz powiedziała Polskiemu Radiu, że posiadanie prawa własności zwiększa ochronę kolekcji. Wcześniej stanowiła własność prywatną Fundacji Książąt Czartoryskich, a państwo miało pewne możliwości ograniczania ruchu i tego, co się z kolekcją będzie działo z tytułu istniejących przepisów, ale prawa państwa do ochrony nigdy nie są tak mocne jak prawa właścicielskie. Odkąd właścicielem kolekcji jest państwo, kolekcja jest absolutnie bezpieczna i będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na rzecz udostępniania jej szerokiemu ogółowi. Córka księcia Adama Czartoryskiego, Tamara, mówiła niedawno o rozmowach za zamkniętymi drzwiami w sprawie zakupu kolekcji. Zarzuciła wiele nieprawidłowości przy transakcji. Pytany o jej słowa wicepremier, minister kultury Piotr Gliński mówił, że tu cytat, są to absolutne bzdury, insynuacje, nie wykluczył procesu. Przypomnijmy, że pod koniec grudnia 2016 roku państwo polskie kupiło za 100 milionów euro należącą do Fundacji Książąt Czartoryskich kolekcję obejmującą dzieła sztuki, w tym Damę z Gronostajem Leonarda da Vinci. W oświadczeniu wydanym przez fundację poinformowano, że z końcem 2017 roku Fundacja Książąt Czartoryskich podjęła decyzję o przekazaniu środków zgromadzonych w okresie swojej działalności na rzecz nowo powstałej fundacji z siedzibą w Liechtensteinie. Do połowy maja w Tatrach część szlaków jest zamknięta, mówi Jan Krzeptowski, Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Planując więc wędrówkę w góry, sprawdźmy prognozę pogody i komunikat TOPR. Wciąż zamknięte są szlak w Dolinie Tomanowej na Czerwone Wierchy, jeden ze szlaków na Giewont, ten od strony Doliny Strążyskiej oraz przejście z Morskiego Oka przez Świstówkę do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Zamknięta także jest jaskinia mroźna w tym momencie jeszcze dla zwiedzających. W górę, o czym też trzeba pamiętać, najlepiej wyruszyć wcześnie rano. Z każdą godziną może być trudniej o miejsca parkingowe, szczególnie w okolicach Dolin Chochołowskiej i Kościeliskiej, a także Palenicy i Białczańskiej. Skąd rozpoczynają się szlaki do Morskiego Oka? Na koniec jeszcze w serwisie Trójki wybory lokalne w Wenecji Julijskiej. Potwierdziły rosnącą we Włoszech popularność centroprawicy, szczególnie Ligi, ugrupowania niechętnego Unii Europejskiej i imigrantom. Jej kandydat otrzymał ponad połowę głosów. W marcowych wyborach powszechnych zwyciężyła koalicja centroprawicy, ale nie posiada większości w parlamencie. Dlatego przypuszczalnie jeszcze w tym roku Włosi pójdą powtórnie do urn. Stąd wyniki wyborów lokalnych traktowane są jako bardzo ważny wskaźnik zmian preferencji głosujących. Wenecja Julijska to ważny, bogaty region północnych Włoch. W wyniku wczorajszych wyborów władzę utraciła lewica, a kandydat Ligi na gubernatora otrzymał 57% głosów. Tydzień temu w południowym regionie Molise centroprawica również przejęła władzę z rąk lewicy. Komentatorzy zwracają uwagę, że również w porównaniu z wynikami wyborów powszechnych z 4 marca w obu regionach znacznie wzrosło poparcie dla centroprawicy, szczególnie Ligi. Z sondaży wynika, że podobnie dzieje się w całym kraju. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Informacja z Włoch kończy ten serwis Trójki, skrót o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. bardzo ciepło dzisiaj. W całym kraju chyba nie ma na mapie Polski takiego miasta, takiego miejsca, gdzie temperatura wynosiłaby w tej chwili poniżej 20 stopni. Dokładnie tyle, 20, pokazuje w tej chwili mapa w Zakopanem. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Mogą się pojawić, proszę Państwa, przelotne opady deszczu i burze, szczególnie na zachodzie i północy, a także w Karpatach. Temperatura maksymalna od 24-25 na Pomorzu i w Wielkopolsce do 28 miejscami w południowej połowie kraju. Chłodniej na Podhalu, no właśnie, i nad samym morzem od 20 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy wymienili sprzęty w domu? Wszystkie? Nie no, lodówkę, odkurzacz, ekspres do kawy i jeszcze tą, no, pralkę, koniecznie. A ile to będzie kosztować? Nawet 15% taniej. Teraz w Media Expert im więcej AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 15% taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 16:06. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj poniedziałek, ostatni, 30 dzień kwietnia. W audycji przed 19:00 m.in. strajk w polskich liniach lotniczych LOT. Zaplanowany na jutro. Będzie czy nie? Ja wracam do stanu, dlatego się nie obawiam. Zadzwoniłam na lotnisko. Pan powiedział, 30 pani leci, no to nie będzie problemu. Będziemy trzymać kciuki, żeby strajku nie było. Dzisiaj w życie weszła tak zwana konstytucja biznesu. Po pierwsze, to co nie jest zakazane prawnie, jest dozwolone. Klauzula pewności prawa, klauzula szybkości rozstrzygania sporów na rzecz przedsiębiorcy. Co jeszcze zawiera pakiet 5 ustaw i czy ułatwi życie przedsiębiorcom, szczególnie tym niedużym, powiemy przed 17:00. Wciągniemy też żagle na maszty i ruszymy na szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Ta przygotowana gąbka będzie szorowanie pokładu? Tak, tak. No dziewczyny poszły się myć, a ja muszę wyszorować pokład teraz. Taki podział obowiązków. Są obowiązki, jest wynagrodzenie. Posłowie chcą je obniżać sobie. Ta zmiana pozwoli zaoszczędzić rocznie budżetowi państwa około 13 milionów złotych, więc będzie miała pozytywny wpływ na budżet. I proszę Wysoką Komisję o pozytywne zaopiniowanie tego projektu ustawy. Wysoka Komisja zaakceptowała projekt, ale nie wszyscy byli za. Kto nie chciał obniżki? Odpowiedź przed 17:00. Czy państwo wyjeżdżają na majówkę? Tylko proszę spokojnie, bez niepotrzebnego napięcia i nerwów. Jeżeli jakby założymy sobie, że to nie ma być idealny wyjazd, że mogą się pojawić jakieś trudności, to jest większa szansa na to, że fajnie spędzimy razem czas. Ale zanim państwo wyjadą, proszę się upewnić, że sprawy z fiskusem załatwione. Jeszcze 8 godzin zostało na złożenie deklaracji podatkowej. Tych, którzy wszystko robią na ostatnią chwilę, nie brakuje. Taki deadline pomaga bardzo koncentracji. Ja osobiście mam taką technikę, że po prostu staram się mieć czas dla siebie, robić to, co lubię, a płacić wtedy, kiedy ktoś naprawdę już mi przypomina, że muszę to zrobić. No, technika, przyznają państwo, interesująca. Po 18:00 będziemy w Poznaniu. W reportażu historia człowieka, który zbierał pamiątki po Henryku Sienkiewiczu. Nie miał przygotowania odpowiedniego merytorycznego. Potrafił przemierzyć Wielkopolskę wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu pamiątek sienkiewiczowskich i odnajdywał absolutne skarby. zd@polskieradio.pl 22 i 7 trójek, to telefon na Myśliwiecką, można też wysłać SMS-a 71 335. Anna Regulska, Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z państwem do 19:00. Zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Szukaj produktów oznaczonych żółtą etykietą w sklepach i na saturn.pl. Na przykład dwumetrowa lodówka Nonfrost LG z wyświetlaczem klasa A++ taniej o 400 zł. Innowacyjna lokówka Philips z automatycznym systemem układania loków za 521 zł. Saturn. Technologia tak ma. Z domu do pracy, z pracy do kina, z kina za miasto, stamtąd nad wodę lub w góry i znowu do domu. Nieważne skąd, dokąd i po co. Z nową rodziną SUV-ów Forda dojedziesz tam, gdzie chcesz. Tylko teraz nowy Ford EcoSport może być twój. Już od 64 950 zł. Sprawdź też Fordy Kuga i Edge w atrakcyjnych cenach. Odkryj nową rodzinę SUV-ów Forda już dziś. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i jeszcze jedno, proszę Państwa, 10 minut po 16, dużo polskiego jazzu dzisiaj, cały dzień w Trójce, wszystko przez to, że to dzisiaj dokładnie Światowy Dzień Jazzu Polskiego. Kuba Więcek Trio już teraz, zresztą posłuchajmy pana Kuby. Światowy Dzień Jazzu Polskiego w Trójce. Nazywam się Kuba Więcek, lubię grać na saksofonie i gotować. Światowy Dzień Jazzu Polskiego dzisiaj w audycji popołudniowej. Jazzu nie zabraknie. 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Teraz dobre wiadomości dla tych, którzy planują jutro podróż samolotem. Według Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT zapowiadany, no właśnie na 1 maja, strajk pracowników najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku. Informacji tej, co ciekawe, nie potwierdzili jak na razie wszyscy organizatorzy protestu. O 17.30 ma się odbyć konferencja prasowa części związkowców, którzy mają ostatecznie zdecydować i przy okazji poinformować, czy zorganizują strajk. W studiu już jest Mariusz Krzyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Który był dziś na lotnisku Chopina w Warszawie. Powiedz proszę, jakie nastroje panują wśród pasażerów? Pasażerowie, przynajmniej ci, którzy dziś wylatywali z Warszawy, byli spokojni, choć przyznawali, że jeszcze wczoraj obawiali się, czy na lotnisku nie spotka ich jakaś przykra niespodzianka. Coś tam słyszałam w radiu, później w telewizji, no i zadzwoniłam na letnisko. Pan powiedział, 30 pani leci, no to nie będzie problemu. I mam nadzieję, że ludzie też inni nie będą mieć jutro problemów. Uciekam przed strajkiem, straszyli wczoraj cały dzień, musiałam oglądać dzienniki, bałam się. Ale będziemy trzymać kciuki, żeby strajku nie było. A rzecznik PLL LOT Adrian Kubicki twierdzi, że do strajku nie dojdzie, bo część związkowców zmieniła zdanie i nie zamierza jutro protestować. Trzy związki zawodowe, Związek Zawodowy IKAR, Związek Zawodowy NSZZ Solidarność i Związek Zawodowy Pracowników Polskich Linii Lotniczych LOT dzisiaj wystąpiły z pismem o odstąpieniu akcji protestacyjnej. Nie włączą się w tę akcję protestacyjną, mimo że początkowo pod tą akcją protestacyjną się podpisały. Wciąż nie wiadomo, czy zastrajkuje Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego. Jego przewodnicząca Monika Żelazik zapewniała jeszcze niedawno, że związkowcy nie zamierzają rezygnować z protestu. Rozważamy strajk ostrzegawczy, gdyż do niego mamy prawo, gdy pracodawca uniemożliwia lub utrudnia akcję strajkową. Strajk odbędzie się. Nie damy się zastraszyć. Z kolei w zeszłym tygodniu prezes PLL LOT Rafał Milczarski mówił o tym, że strajk, jeśli zostanie zorganizowany, będzie nielegalny, ponieważ Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał wstrzymanie protestu. Co jeśli strajk się jednak odbędzie? Ilu pasażerów może mieć problemy z wylotem? O tym mówi rzecznik LOT-u. Trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że 1 maja to wbrew jakby temu, co się twierdzi, nie jest dniem, w którym tych rejsów jest najwięcej. To nie jest dzień roboczy, tylko dzień wolny od pracy. W związku z czym szacujemy, że naprawdę bardzo duża liczba pracowników musiałaby zaangażować się w ten nielegalny proceder, żeby rzeczywiście jakby utrudnić nam tę operację w taki sposób, żeby było to odczuwalne dla dużej liczby pasażerów. Jeśli jednak dojdzie do strajku nawet w ograniczonym zakresie, pasażerowie mogą starać się o odszkodowania, radzi ekspert lotniczy Eryk Kłopotowski. Niedawno zupełnie Unia Europejska, czy też Trybunał wydał wyrok mówiący o tym, że strajk jest wydarzeniem, na które linia lotnicza ma wpływ. W związku z tym ci pasażerowie, którzy są dotknięci przez strajk linii lotniczej, mogą dochodzić odszkodowania i to odszkodowanie uzależnione jest od długości trasy i może sięgać nawet 600 euro za osobę. Już dziś wieczorem powinniśmy wiedzieć, czy strajk w ogóle się odbędzie, tak jak informowaliśmy wcześniej, na 17.30. Swoją konferencję zapowiada Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego. I mogą być Państwo pewni, że o efektach tych ustaleń dowiedzą się Państwo z anteny Polskiego Radia Programu Trzeciego. Mariusz Krzemiński wszystkie te informacje zbierał. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Mariuszu. W Trójce Jazzu, powiedziałem, dzisiaj nie brakuje Państwa. Dobrzy znajomi Anna Maria Opek, Pat Metheny. To na chwilę zostawimy samoloty i za moment wybierzemy się na żaglówki. Będziemy na Mazurach. To już za moment. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć. Zrobić pierwszy krok. Mówi się, że nieszczęścia chodzą parami, ale można powiedzieć też, że szczęścia chodzą parami. Już wybrałem się na ryby, na rzekę, trochę ryb złowiłem i w jednym miejscu natrafiłem na wyrzucone przez kogoś takie sprasowane prostokąty słomy. Widocznie z hodowli boczniaków ktoś wyrzucił i na bokach tych prostokątów no było multum boczniaków. Pan Adam, stały słuchacz z Mazur, a skoro już jesteśmy przy okazji Mazur... Zapraszamy do Trójki. I chociaż, proszę Państwa, oficjalnie sezon na Wielkich Jeziorach Mazurskich rozpoczyna się dopiero jutro, podkreślam oficjalnie, to na szlaku już widać sporo jachtów. Do żeglowania gotowi są turyści, ale także ratownicy z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. Martwić może jedynie perspektywa wyższych opłat w marinach, do czego pewnie doprowadzi wprowadzenie tak zwanego podatku dennego. Ta przygotowana gąbka będzie szorowanie pokładu? Tak, tak. No dziewczyny poszły się myć, a ja muszę wyszorować pokład teraz. Taki podział obowiązków. 1 maja to jest zawsze taka data. Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz. Która symbolicznie otwiera sezon, natomiast już w ten weekend widać było, jak dużo żeglarzy, turystów odwiedziło Giżycko. My musieliśmy być dużo wcześniej do tego gotowi. Pogoda sprzyja. W zeszłym roku maj przywitał nas śniegiem. Dokąd? Dzisiaj do Ryniu. Do Rynu. Do Rynu. No właśnie, do Rynu. Płyniemy, bo tam jest bardzo przyjemna marina. No a później Mikołajki. Zaskoczony jestem, że po tej stronie, czyli od Giżycka w dół, jest niewiele łódek. Wcześniej byliśmy przy Norcie i tam bardzo dużo łódek. Na żagle? Nie, nie na żagle, na motor. Nie umiemy pływać na żaglach, za mało doświadczenia. Skąd jesteście? Wrocław. Przyjechaliśmy w sobotę i na tydzień, na całą majówkę. Coraz mniej widać masztów, a coraz więcej łodzi motorowych. Wy jednak tradycyjnie żagle. Tak, żeglarstwo we krwi od dziecka. No nie ukrywam, że żeglarze, ci co pływają pod żaglami, no nie za bardzo przepadają za tymi, którzy pływają na jachtach motorowych. To, co przed nami, to jest do szybkich akcji? Tak, takich łodzi mamy kilkanaście. Jarosław Sroka, Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. To są łodzie hybrydowe, tak zwane riby. Pogoda jest piękna, już jest trochę jachtów. W tym sezonie mieliście jakieś wyjazdy? Na razie bym powiedział, i oby tak dalej odpukać w niemalowane, na razie bez jakichś takich spektakularnych akcji, interwencji. Cieniem na tegorocznym sezonie kładą się podatki za mosty i nabrzeża wynikające z nowego prawa wodnego. Przedstawiciele Wód Polskich nakładają opłaty wyższe niż miało to być. Adam Kowalski z Giżyckiej Szkoły Sportów Wodnych. Jeżeli będziemy mieli ceny w portach porównywalne z Chorwacją, to wszyscy, którzy mieszkają od Warszawy w dół, wybiorą się tam. Jeszcze żadne umowy nie zostały podpisane. Ponownie burmistrz Iwaszkiewicz. Więc nie wiadomo, o jakich kwotach mówimy, natomiast już z takiego bieżącego wyliczenia wynika, że jednak w sezonie, który jest relatywnie krótki, każde obciążenie jest w stosunku do dochodów jednak odczuwalne. To jest niekorzystne dla branży, która żyje z turysty od maja do września. Na razie nie udaje się tego sezonu przedłużyć. Być może niektórzy z Państwa spędzają właśnie teraz, właśnie w tej sekundzie, słuchając audycji popołudniowej, zapraszamy do Trójki, majówkę, tydzień majowy, gdzieś nad jeziorem. To niekoniecznie chodzi o Wielkie Jeziora Mazurskie. Proszę pisać, proszę wysłać zdjęcie, chętnie pozerkamy. zd3@polskieradio.pl. Proszę też dzwonić 22 7 trójek, no, w sprawie Mazur, jezior, wyższych opłat, jeśli Państwo się spotkali. Bardzo proszę. A na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich była Małgorzata Zbrożek z Polskiego Radia Olsztyn. Skoro Światowy Dzień Jazzu Polskiego, no to nie mogło zabraknąć Zbigniew Namysłowski w Trójce. Double Trouble Blues to Zbigniew Namysłowski w Trójce. A propos, proszę Państwa, gigantów polskiego jazzu. Świetna informacja, na którą dzisiaj się natknąłem, przeglądając prasę o poranku. Powstanie film o Krzysztofie Komedzie Trzcińskim. No, doskonałym, znanym kompozytorze jazzowym i pianiście. Niektórzy mówią kluczowa, jedna z najważniejszych postaci jazzu w XX wieku. Producentem filmu jest Jerzy Kapuściński, a za kamerą stanie znany Państwu także na pewno Leszek Dawid. Premierę filmu zaplanowano na rok 2020 w Trójce Jazz Band Młynarski Masecki. A ja w Dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja w Dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A ja w Dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja w Dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja w Dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A ja w Dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. 16.30 za nami. Romuald Wójcik. Komisja Sejmowa za projektem obniżającym pensje parlamentarzystów o 20%. W głosowaniu nie uczestniczyli posłowie PO i Nowoczesnej. Komisja przyjęła poprawki. Jedna z nich zakłada, że ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Spotkanie Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej mogłoby się odbyć w Domu Pokoju na granicy między Koreami. Liczne kraje są rozważane, ale czy Dom Pokoju nie byłby bardziej reprezentatywnym miejscem niż kraj będący stroną trzecią? Tylko pytam, zapytał prezydent USA na Twitterze. Połączenie grilla i alkoholu to fatalna mieszanka, ostrzega Raymond Gołdys, gastroenterolog ze szpitala w Częstochowie. Pokutuje mit, że alkohol pomaga strawić ciężkie jedzenie. Nic bardziej mylnego, tylko pogarsza sprawę. Alkohol to też toksyna. Połączenie dwóch trucizn może mieć fatalny skutek i nieraz trafiają do nas pacjenci z zapaleniem żołądka czy ostrym zapaleniem trzustki, dodaje lekarz. Jeśli z grilla, to ryba i warzywa albo potrawy w kociołkach stawianych na ognisku. Kolejny serwis w Trójce o 17.00. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne pady deszczu od Śląska po i Wielkopolski, po Warmię i Mazury. Tam także burze, możliwe burze z gradem. Temperatura minimalna w nocy od 10 do 14 stopni. Chłodniej będzie na wybrzeżu i w kotlinach górskich od 8 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Poruszające historie. nietuzinkowi bohaterowie i wyjątkowe miejsca. Reportaż w Trójce. Od poniedziałku do czwartku o 18.15 w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 16.33, a w Polskim Radiu, w programie trzecim, króluje dzisiaj jazz. Przypominam, państwo zastanawiają się być może, dlaczego dzisiaj Światowy Dzień Jazzu Polskiego. W Trójce dużo takich instrumentalnych, głównie dźwięków, a przecież mamy taką historię jazzu w Polsce, że jest się czym chwalić. Jeszcze jedna informacja. Pan Adam, bo prosiłem, zd@polskieradio.pl, o to, by państwo pokazywali, jeśli spędzają państwo wolny czas, wolny poniedziałek nad jeziorami, niekoniecznie mazurskimi. No i bałem się, że to tak się skończy. Piękne zdjęcie, najpierw piękny pomost w tle jezioro, no i rower pana Adama także oparty o ławkę i w tle piękne jezioro. Widzę, że kolejne zdjęcie przyszło. No, wiedziałem, że to tak się skończy, że będę odrobinę zazdrościł. zd@polskieradio.pl 22,7 trójek. Trójka, 16.36. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj w życie weszła tak zwana konstytucja biznesu. To pakiet 5 ustaw, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Regulacje promuje głównie, co zrozumiałe, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Po pierwsze, to co nie jest zakazane prawnie, jest dozwolone. Klauzula pewności prawa, klauzula szybkości rozstrzygania sporów na rzecz przedsiębiorcy. I wreszcie pewien zestaw praktycznych rozwiązań od pasa startowego, czyli 6-miesięcznego okresu, od rejestracji działalności gospodarczej, w której przedsiębiorca nie musi płacić składek na ubezpieczenia społeczne, po skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat, możliwość przechowywania ich w wersji cyfrowej. Jedna z ustaw wprowadza instytucję rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, który ma zostać powołany w ciągu 6 miesięcy i ma opiniować wszystkie projekty ustaw, które mogą dotyczyć przedsiębiorców. A przy naszym telefonie, no właśnie jeden z takich przedsiębiorców, pani Katarzyna Gierczak-Grupińska, prezes Fundacji Firmy Rodzinne. Dzień dobry, pani prezes. Kłaniamy się. Dzień dobry, bardzo miło. Jedna z takich zasad, o której słyszeliśmy, powtarzana przy okazji tej konstytucji biznesu, brzmi: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Dla mnie to brzmi trochę jak takie magiczne zaklęcie, trochę jak myślenie życzeniowe albo chwytliwy slogan reklamowy. Co pani zdaniem rzeczywiście za tym się kryje? Ja mam takie wrażenie, że zawsze tak było, tak? Ponieważ... Taka swoboda zawsze obowiązywała, dokładnie, tak? Więc nie widzę w tym akurat, w tym zakresie nic nowego. Znaczy ja rozumiem przedsiębiorczość, to właśnie wolność dokonywania wyboru i tego, czy prowadzimy działalność, czy nie, więc tak było zawsze. Ustawa Wilczka umożliwiła to wszystkim przedsiębiorcom, a z tego co wiem, to dzisiaj właśnie traci ważność ustawa Wilczka i w miejsce ustawy Wilczka wchodzi konstytucja biznesu. Ta słynna z początku lat 90., czy właściwie jeszcze z końca lat 80., ustawa Wilczka, która była króciutką ustawą i właśnie o tej swobodzie opowiadała, czyli co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. No, no dobrze, pani prezes. To w więc takim... nowości nie ma. No to proszę powiedzieć, czy w tych pięciu ustawach, pakiet pięciu przecież brzmi poważnie, pięciu ustaw, jest jakiś konkret, który już teraz autentycznie pomoże przedsiębiorcom? Tak, tak. Jest konkret, który znam bardzo dobrze, bo w sumie od 3 lat próbowaliśmy namówić ministerstwo, i to jest pan Mariusz Haładyj, pomagał w tym bardzo sprawnie, żeby w momencie śmierci przedsiębiorcy firma mogła dalej istnieć. Bardzo często to też są firmy rodzinne, które są z założenia ustanawiane na długi, długi okres czasu, i w momencie śmierci przedsiębiorcy dotychczas było tak, że razem z osobą umiera NIP. To znaczy wygasają umowy z pracownikami, wygasają umowy z bankami i właściwie tego samego dnia, gdyby ktoś chciał prowadzić przedsiębiorstwo dalej, staje się przestępcą. W konstytucji biznesu jest zapisana właśnie sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej, gdzie będzie możliwość kontynuowania działalności na zasadzie pełnomocnika, który przejmie wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy, który zszedł z tego świata. I ja też mogę to wyobrazić, bo znam takie osoby, że będzie możliwość tego, żeby w spokoju przejść czas żałoby, zorganizować się od nowa. Coś jeszcze? Coś jeszcze? Działalność nierejestrowa, jest powtarzane takie określenie. Na czym to polega? Tak, wie pan co? Chodzi o to, że osoby, które będą miały nieregularne i przypadkowe zdarzenia gospodarcze, takie jak powiedzmy prowadzenie, skoszenie komuś trawy, jak prowadzenie lekcji dodatkowych dla dzieci, które się uczą w szkole. Albo działalność regularną, ale z bardzo niskim dochodem. Tak, tak, niski dochód to jest 1050 zł miesięcznie. Nie będzie trzeba zakładać działalności gospodarczej, jeżeli ten dochód będzie w takiej wysokości. I to jest fantastyczne, ponieważ uczy ludzi powolutku, bez wielkiego ryzyka, podejmować ryzyko. Podejmować ryzyko gospodarcze. Takie między innymi przepisy w pakiecie pięciu ustaw. Wszystko składa się na konstytucję biznesu. Nie wszystkie te regulacje, ale większość z nich właśnie dzisiaj weszła w życie. Katarzyna Gierczak, Grupińska, prezes Fundacji Firmy Rodzinne. Bardzo dziękuję pani prezes. Do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. A w trójce Zbigniew Wodecki. Rzuć to wszystko, co złe. To audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. zdotrzymałpa.polskieradio.pl 22,7 trójek. Bardzo proszę, można też wysyłać SMS-y 71-335. w co chcę, lepiej już nie. Mnie pokochaj, niech inni w grudniu, my w kwietniu. Niech inni w deszczu, lecznych słonecznych i w kolorowe zmieni te bezbarwne sny. 17 minut pozostało do 17. Zapraszamy do Trójki. Miało być przyjemnie i beztrosko, ale okazuje się, że idealny wyjazd zamienia się w koszmar. Dzieci marudzą, posiłki nie są tak smaczne, jak obiecywano w folderach reklamowych, a na dodatek psuje się samochód. Czy podczas długiego weekendu da się wytrwać zupełnie bez kłótni? Przygotowujemy się do wyjazdu, jak najwięcej rzeczy chcemy załatwić przed wyjazdem. Właśnie mnie to dopadło, tu piszę artykuł, otwieram przewód doktorski i jeszcze sprzątanie, pakowanie, więc absolutnie przed chwilą właśnie na mojego partnera wydarłam się okropnie. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gęsty, wojna na słowa. Ja na przykład bilety na lot kupiłam z dużym wyprzedzeniem. Hotele zarezerwowałam też wcześniej. No, ale jak to przeważnie bywa, nigdy nie jest tak, że się wszystko załatwi i zorganizuje, więc został nam jeszcze samochód. No i tutaj pojawił się problem, bo się okazało, że taka rezerwacja na wynajęcie samochodu nie jest taka prosta. Dodam, że nie ja byłam odpowiedzialna za załatwienie tej kwestii. Wybucha nowa wojna domowa. Nastawmy się na fajny wypoczynek, na bycie razem. Psycholog dr Ewa Jarczewska-Gertz, SWPS. Jeżeli my na co dzień potrafimy żyć w dniu dzisiejszym, nie tylko na tych wakacjach, to jest duża szansa na to, że one dużo lepiej wypadną, z tego względu, że my nie będziemy ich idealizować. Bo jak my tak czekamy, jak się tak doczołgowujemy, chcemy, żeby było tak idealnie, bo to moje życie teraz na co dzień to jest takie robocze strasznie i pełne przykrych i trudnych momentów, a to ma być takie inne, takie czyste. A to jest po prostu niemożliwe. Więc jeżeli jakby założymy sobie, że to nie ma być idealny wyjazd, że mogą się pojawić jakieś trudności, że coś nieprzewidzianego się wydarzy, ale oczywiście spróbować przewidzieć pewne sytuacje, być przygotowanym na nie, to jest większa szansa na to, że fajnie spędzimy razem czas. Powody są śmieszne dość i nie warte nawet gry. A cały dom trzęsie się i w posadach swoich trzy. Wszystkie kłopoty po wysiłku fizycznym okazują się błahe. Chociaż nic się nie zmieniło, może tak być? Tak może być. Jeżeli poruszymy taki prosty temat, mężczyźni a kobiety. Mężczyźni są stworzeni do rywalizacji. Trener osobisty Przemysław Wąsak. Dajmy tym facetom porywalizować. Z kim? Ze sobą samymi. Siedzicie w grupie znajomych, niech oni sobie porywalizują. To jest u nas prastare. My walczymy ze sobą i w momencie, kiedy widzimy cel, momentalnie zapominamy o wszystkim innym. Mamy projekt do skończenia w pracy, czy musimy coś załatwić. Myślimy tylko o tym, żeby pokonać samców. Przestań mi mówić tata. A jak mam tacie mówić? Mów mi niech ojciec. To każdy z domu dobrze zna. Czy państwo też być może w tym roku towarzyszyły takie nerwy przy szykowaniu się na takie majowe wyjazdy? Proszę dzwonić, Halinka czeka 22 7 3. A o gorące głowy urlopowiczów z zimną krwią pytała Ewa Dudzińska. W Trójce już za chwilę Ciekawy Czas i Michał Rzekowski z gościem. If your life turns out to not be all you dreamt about, you've listened to the crowd instead of your heart. Chasing fame made you play their game and it got in the way. A cruel joke and you're the punchline. The despicable crime is they keep you in line but making you fight with what makes you whole and sets you aside. Don't sell out your pride. I wanna stay in my place that I know so well, where nobody dares to tell me how to live my life and what's in good taste. I wanna stay in that place. They may tell you you're strange, try to make you change, shoot you at full range. Your own place to be. You don't have to fit a scheme to live your dreams. What's right or wrong? What's real and what's not? 12 minut minie godzina 17. Ciekawy czas. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Dzisiaj stawiamy pytanie, co dzieje się ze śledztwem w sprawie zamordowanej w ubiegłym roku maltańskiej dziennikarki. Dafne Caruana Galizia zginęła w zamachu bombowym. Ładunek podłożono w jej samochodzie. Po kilku miesiącach aresztowano trzech mężczyzn, jednak nadal nie wiadomo, kto zlecił morderstwo jednej z najważniejszych dziennikarek śledczych, nie tylko na Malcie, ale w całej Europie. W studiu jest dr Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pytanie o stan śledztwa wynika z ostatnich apeli, chociażby oficjeli Unii Europejskiej o szybsze wyniki dochodzenia. Dochodzenia w kwestii nie tylko zleceniodawców tego morderstwa, ale także działań chociażby wobec procederu prania brudnych pieniędzy, czym też zajmowała się maltańska dziennikarka pani Dafne Galizia, prawda? Jak pan sądzi, to śledztwo się porusza w jakimś kierunku, czy po prostu zapomnieliśmy o sprawie? Myślę, że na razie jest pozorowanie tego, że się rusza. To znaczy nie zapomnieliśmy o sprawie, natomiast nie robimy dostatecznie dużo, żeby szło do przodu. Warto wspomnieć, że w okresie przed śmiercią artykuły pani Galizii dotyczy w znacznej mierze premiera Malty, więc tutaj jakby możliwości pozorowania działań, opóźniania są chyba dosyć duże, jeżeli założyć, że jej powiedzmy artykuły, że tak powiem, prezentowały realny problem, tak? Oczywiście premier Muska, to on się od tego odcina mocno. Jego małżonka również, bo te artykuły jego małżonki dotyczyły, że... No i warto wspomnieć, że on wytoczył szereg procesów pani Galizii, które w tej chwili, jak się wydaje, ciągle będą trwały, tyle że przeciwko jej spadkobiercom. Pozwy cywilne. Na ile te jej śledztwa dziennikarskie i opisywanie Malty jako miejsca prania brudnych pieniędzy właśnie, miejsca przemycania również ropy naftowej z Libii, miejsca, w którym możemy kupić obywatelstwo maltańskie za niebagatelną sumę kilkuset tysięcy euro. No ale to obywatelstwo nam pomaga w poruszaniu się do miejsc, do których na przykład z innym obywatelstwem byśmy nie mogli dojechać. Na ile to są realne problemy tego kraju, tej wyspy? Cóż... Przed, powiedzmy, wynikami śledztwa trudno to przesądzić w 100%, ale myślę, że to są realne problemy. Dlatego, że Malta jest małym krajem bez zasobów i to jest kraj, który zawsze, odkąd jest niepodległy, żył z jakiegoś rodzaju pośrednictwa. To się datuje do czasów premierostwa pana Dominika Mintofa w latach 70. teraz wtedy budowanych bardzo bliskich relacji z Libią. Także ten kapitał, powiedziałbym, znajomości i powiązań jest. Dlatego warto dodać, że Malta historycznie uchodziła za przez 700-800 lat za część Sycylii, więc tutaj jest bardzo niedaleko położona i bardzo wiele elementów kultury społeczno-politycznej tego kraju też ma wprost związki z Sycylią. Jakbyśmy opisali wyspę Maltę, nie używając słowa Malta i nazwy Malta, to ktoś mógłby pomyśleć, że my rozmawiamy właśnie o Sycylii, bo to tak brzmi. Nam się Malta kojarzy raczej z pięknym turystycznym miejscem, nietkniętym przez tego typu działalność przestępczą na taką skalę. Tak i nie, bo oczywiście to, że Malta jest pięknym turystycznym miejscem, to nie ulega wątpliwości. Natomiast to samo też pewnie można powiedzieć o Sycylii, prawda? Natomiast z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę, że to jest kraj, który, tak jak mówię, no, pomijając turystykę, to cała jego gospodarka polega na świadczeniu usług pośrednictwa i właśnie za premierostwa obecnego premiera Josefa Muscata powiedzmy nacisk, dodatkowy nacisk na rozbudowę sektora hazardu elektronicznego czy online, usług finansowych online, bankowości elektronicznej. To wszystko bardzo poszło do przodu w powiązaniu z tą zmianą w polityce migracyjnej, gdzie praktycznie zaczęto sprzedawać zarówno obywatelstwo maltańskie za sumę kilku milionów dolarów, jak i prawo do stałego pobytu, które już w zasadzie daje prawo do paszportu za te kilkaset tysięcy, przepraszam, nie dolarów, tylko euro. I wydaje mi się, że to jest, to wszystko uprawdopodabnia te sprawy, czy oskarżenia, które formułowała pani Galizia. Tutaj warto zwrócić uwagę, że w ogóle na terenie Unii Europejskiej mamy do czynienia z takim pierścieniem, można powiedzieć, państw, które właśnie mają taki model gospodarczy, bo to nie jest tylko Malta. Bo to nie jest tylko przypadek Malty, prawda? Nie, oczywiście w swoim czasie bardzo głośno było o Cyprze. No i rosyjskich wpływach na Cyprze. Absolutnie tak. I powiedziałbym, to był temat szczególnie mocno eksponowany w okresie kryzysu finansowego, kiedy było pytanie, czy nacjonalizacja części lokat bankowych KO w sumie dotknie i jedno dosyć jednogłośnie było stwierdzone wtedy w mediach, że chyba przede wszystkim Rosjan. Ale też Luksemburg. Ale też pod wieloma względami Irlandia. Pamiętamy taką aferę sprzed 2-3 lat dotyczącą specjalnego dealu, który zaoferowano w Irlandii Apple'owi po to, żeby tam osadził swoją siedzibę. Ale też pod wieloma względami Wielka Brytania. Może nie sam mainland, tylko ale City w powiązaniu z rajami podatkowymi w takich miejscach jak Wyspy Normandzkie, jak Gibraltar i jak Wyspa Man. I to wszystko, te wszystkie kraje... No i oczywiście Wyspy Dziewicze, bo to też pamiętajmy jest terytorium brytyjskie wciąż. Jasne. Czy te kraje się w jakiś sposób wspierają w tym swoim procederze właśnie tych niejasnych powiązań finansowych? Myślę, i tak i nie. Wspierają się w tym sensie, że dbają o to, żeby regulacje unijne, czy szerzej nawet międzynarodowe, nie były przesadnie dotkliwe i nie były przesadnie szczegółowe. Po to, żeby istniała ta przestrzeń do działalności rajów podatkowych. Natomiast z drugiej strony warto pamiętać o tym, że te raje de facto między sobą konkurują. I tutaj, kiedy wybuchła ta afera dotycząca Irlandii i Apple'a, to warto pamiętać o tym, że jeden z tropów prowadził do Luksemburga. No, Luksemburg, który słynie z tego, że były premier jest teraz szefem Komisji Europejskiej, dokładnie. Czyli Jean-Claude Juncker. Jeszcze tylko króciutko. Myśli pan, że dziennikarskie śledztwo 45 dziennikarzy je prowadzi? Ma szansę powodzenia? Kontynuacja tego, co robiła Galicja? Tak, jak najbardziej zresztą. Wydaje mi się, że to jest chyba najlepsza gwarancja na to, że będzie prowadzone w tej sprawie jakiekolwiek rzetelne, oficjalne śledztwo. Czyli dziennikarze niejako zastąpią władzę w dotarciu do prawdy. Nie, no, może nie zastąpią albo... tyle, że będą motywować, tak? Dziękuję bardzo, doktor Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. To był ciekawy czas. Michał Żakowski. Do usłyszenia.